Aquí. Bueno, nosaltres continuem la lluita que vam començar ja fa uns mesos. Estem aquí reivindicant que es tinguin tothom en compte els propietaris aquí, que el seu poder adquisitiu pot quedar malmès degut a la manera que s'enfoqui la construcció d'aquest polígon industrial, i el que demanem és que hi hagi un tracte just i que la gent doncs pugui continuar la seva activitat. Si al final tenen que marxar d'aquí, doncs que hi hagi unes compensacions i que no entrin en un procés que hagin de posar en joc el seu patrimoni. Això és el que bàsicament demanem. Sabem que doncs hi ha unes empreses que tenen una força i unes influències importants, i això ens dol que passi per sobre els drets de la gent que està menys afavorida per la situació de les seves empreses. Evidentment, és Calzina Carrer qui ha promocionat el que és l'urbanització d'aquest polígon industrial. També volem que quedi clar que no és una prioritat a la comarca ni a la zona. Sabem que a Logis Empordà hi ha un sobreaccés de parcel·les, i per tant la qüestió de que es vengui, que això és importantíssim per al desenvolupament del poble, no queda clar, sinó que és una manera de regularitzar la situació que en aquests moments no era del tot correcta per part d'aquestes empreses.